الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سورة المؤمنون کی اول باب کی اوصاف حسنا د مؤمنانو ذکر کوي، اعمال صالحه او صفاتونه چې باغې سره یو بنده صحیح معنا کې مؤمن ګرځي. او حکم الله رب العزت مخکې بیانې، قد افلح چې دا مؤمنان خپل مقام ته ورسېدو چې غي تفلاح ویل شي. فلاح هغه مرتبه ای چې انسان داغي کوشش کوي په خپل ژوند کې او زندګۍ کې چې دې منزل ته ځان رسوما. اوغا منزل او اعلا مقام متحاصل شی و دیتا فلاح ویل شی. مومنان لچه اللہ کم منزل مقرر کرده چه اغا نجات ته او خلاصه ده دا عذابونو نا او دا مصیبتونو و تکلیفونو نا. او پا خپل مقصد کې کامیابی دل دی د خپل اعمال او صالحو پورا پورا اجر او عوض مرتبه او درجه حاصلې دل دی ناغي تفلاح ویل شي. الله رب العزت د مخ کې نه فیصله وکړه چې قد افلح المؤمنون، مؤمنان کامیاب شو، مؤمنان خپل مقصد او منزل ته ورسېدل، مؤمنان د آخرت د غمونو او مصیبتونو او تکلیفونو نه بچ شو. دا په هغو صفتونو کې لومړی صفت دی چې المؤمنون ایمان اول لے، نور اعمال اوصاف ورپسی دی. ذکر اولی پا مومنون لفظ سر ذکر کو چی اول خود دی ایمان او عقیدہ اللہ پا ذات باندی اقدیر قوی و مضبوط دا. په دې وجه ته د نوم غسته شي المؤمنون. او بیا په دې ست نور اعمال چې دی هغه مقام د عمل دی، هغه ته اعمال ویل شي، عبادات ویل شي، طاعات ویل شي. واول مرتبه د ایمان او د یقین وا مدا صفت یې ځکه مخکې راوړو. یقیناً کامیاب شو مومنان چې بچ شو د دنیا او د آخرت د رسواینا او رسیدل خپل منزل ته، خپل مرتبو ته، خپل درجو ته. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دا مومنان هغه خلق دی چې په خپل منځونو کې د الله نه یریږي په اعمال صالحو کې. اول د مانزو ذکر وکړو ځکه دا په ټولو عبادتو کې اهم دی، اقدم دی، اعلی دی. او بیا په صلات کې چې څومره شرطونه دي، څومره پابندۍ دي، باقي کې اعلی قسم ذکر کو چې هغه خشوع ده. خشوع په مانزه کې د کمال صفت ته چې په دې سره دا منز د الله سره قبليږي، هم قبولیت لپاره هم شرط ته، او په دې مانزه سره د دې مؤمن مسلمان نجات حاصلېږي هم، او په دې خشوع سره د دې مانزه اجر او ثواب زیاتېږي هم. دا سی او صفت ده خاشعون، خشوع ظاهری او باطنی دوالشته ده. ظاهری خشوع هغه دا چې هغه تعلق ساتي د انسان د دې بدن سره، خاص کر د مخ سره، د سترګو سره، د اواز سره. ظاهری خشوع د دې نه معلومیږي. په مانزه کې د انسان د مخ خشوع دا ده چې سجدي ځای ته وګوري، برابر وګوري، یو پلا بل پلا التفات باندې کوي، نو دا هغه خشوع ده چې د دې نسبت ته انسان مخ ته کیږي. او دویم قسم نسبت یې سترګو ته هم کیږي چې دې خشوع ظاهری معرفت او پیژنګلی په سترګو سره هم معلومی، چې دې کې عاجزي دې کې وای او طرف ته او بل طرف ته التفات نه ای. او دریم د اواز سره تعلق ساتي، څنګه سورۃ طه کې تیر شو 108 یو صلوات آیات کې د مؤمنانو په صفات کې او د قیامت په حال کې ذکر کړیو. یوم اذین یتبعون الداعیا وخشعت الاصوات للرحمن، دغه ورځ د قیامت باندې خلق بروانی پاغش پیله وهن کی پسې، او چپ پشی اوازونه خاموشی بجوړ شي. وخشعت الاصوات للرحمن، دا در رحمان ذات ده هیبت او در روب ده وجنبا ده خلق و پاوازونو کی خشوع معلومش. نو دیتا خشوع ظاهری وی، او دویم خشوع ده قلب ده، ده زلو اغاسل شیده. زکر ده ظاهری خشوع چی سمر قسم ده، دا د زړه نه حاصلېږي، تعلق یې ټول د زړه سره دی. نو کله چې زړه کې خشوع راشي، نو ظاهري بدن ور سره هم تابعدار شي. ځکه نبی علیہ السلام یو سړی ولید په مانځه باندې چې مانځه کې د پلی جامې سره لګیاو لوبې کولی، نبی علیہ السلام وی چلو خشع قلبه لخشعت جوارحه کدی سړی پړ کې یا راوي نو لاسه په بهوم پزېو دې کې وام خوشو وا خدا ظاهري خوشو چې بګی نشته دې نو دګه جزړ کې یا را نشته د الله نه دا اصل شی د زړه یارا د زړه خشوع سوره حدید کی ویلو 16 نمبر آیات کی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله الله وی هغه وخت را نغیله تر اوسه پورې دا به کله راځي هغه وخت نږدې نشي مؤمنانو ته چې ویریږي زړونه د دې د الله د ذکر سره د الله د کتاب سره ان تخشع قلوبهم لذکر الله خشوع اصل کې د زړونو ده او د زړه خشوع راضی د الله په ذکر سره د الله په کتاب سره چې دا قران په صحیح معنا کې څوک واوري د زړه په صدق او په محبت سره دا هغه په زړه کې خشوع راشي هغه بیا د ټول بدن د پاره کافی شي نو داړم به صفاتو د مؤمنانو په منځونو کې چې هم په صلاتیم خاشعون دی په خپل منځورو کې د الله نه یریدون کې دي د یری علامیه په بدن باندې موجود دي چې وګورین لاس یې په نامه یې خدي زګای چې خپل رب ته ولار دی ډیر په ادب او په احترام سره او نظر کې د سجدي زیتا یو بل پل نګوري دغه سي چې څومره من شوي دا په دې مانځ کې چې دې کې با نه د خپل کپړو سره نه د خپل ویښتو سره نه د بدن سره حرکات نه سکنات بلکې انتهایی خاموشي وای نو دیو جن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د خشوع معنا کړي د په سکون سره خاشعون ای ساکنون فی الصلات چې دې په مانزه کې سکون دی حرکات نشته دی یو پلا بل پلا سر برکا کتکا لاس برکا کتکا یو زی گروا بل زی گروا نا ساکنون دی منزکی سکون دی تغسی عجلت پک نشته دی ولی حدیث کی راغلیو العجلتو من الشیطانی تلوار داو دا شیطان دا طرف نئی دا مومنانو پا منزونو کی تلوار نشتا بس اگی چی رانگلو دا اللہ کورتا و ادری دو دا منز اگی دا سی مقصد اگان چی دا زمونگ مطلب و باس دا مونگ نور کار او نور ضرورت نشتا بس رالو خپل زیل رالو نو ډیر په حوصله او په صبر او تحمل باندې ودري او دنیا هغه نور مشاغل هغه نور کارونه نور ضرورتونه او حاجتونه او فکرونه او سوچونه بار پاتش نو ځکه په مانځ کې چې کوم واجب شی دی چې د هغې په فوت کېدو سره منځ فاسدېږي، چې نبی علیہ السلام په یو سړي باندې درې ځله منځ کړی و چې منځ کا منځ دې نه دی کړی، منځ کا منځ دې نه دی کړی، هغه پکې څه پرېښي وو؟ قومه او جلسه روکو نه پاسې ده نو نه به ټیکاوې ده، یوې سجدې نه چې پاسې ده نو آرام به نه کوو، تلوار و پکې. نبی علیہ السلام په درې ځله مونځ کولې نو شوې کنه، چې دغه آرام نه په مانځ کې دغه تعدیل نه د ارکانو هغه مونږ نه کی کنه، دا هم په خشوع کې شامل دي. فی صلاتهم خاشعون، یو دا منځونه د خشوع نه خالی دي، چېرې کې انسان ډیر پریشان وي راغلی ډیر فکرونه او سوچونه سره نختی، صرف په جبا باندې وای چې الحمدلله رب العالمین، او خیالات و سره په د دنیا یې چیرې نا وخت نه شي را باندې، په جبا باندې دغه وای چې الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، او بزل کې دا سوچ او فکر یې چې رنن بس کاروشه کوونه شي ورسړه ونته دا وی ها بلې فکر کې پځه ودا وی چې ایا کنا عبد و ایا کنا استعين، خپل د دنیا فکر یې نه پری دي دی تک نه چې دا ما چې سوې دی مطلب څه دی، نما الله سره سم خبر او کلاو کومه ادم سره او کلا نشي دیو بند په مانځ کې دی ته فکر نه ای، د دې خپل الفاظو په مطلب نه پويږي نا بسمونځي، چې نبی علیہ السلام ویلو چې قرۃ عینی فی الصلاۃ، په مانځ کې خو زما دسترګو یخوالې دي ناغه دا او چې دا کوم الفاظ وای نو د دې مطلب زړه کې راواله، چې ابو هريره رضی الله عنه یو مرګري ته وی چې مانځ کې فاتحه وای نو څه مطلب، اقرا فی نفسک یا فارسیو، پزړه کې وای نو زړه کې مطلب څه، چې امام یوی نو تو ته فکر کوا چې د دې کلمې څه مطلب شو، د دې کلمې څه مطلب شو، د دې کلمې څه مطلب شو، دا فکر کوا کنه سره نو به دې سره وستا سترګي اخیږي او زړه به خوشاله وي. کله چې دا په مانځ کې نه ناوي کې وسو ادری مداد چه تکم سلی پا مانزو که بدعاتی ناغی که خوشو کم زیرال اخو دا خوشو نخالی شو راغلی مانزلا امون سر سر بدعات کئی، کلی پا زور زور ذکر کئی، کلی پا گید دنیا خبری کئی، راغلی مانزلا دی ویر خیر کئی چه دا امون بیلا سنگئی چاو خود مانزه نمخ که روز تو آقا کارو نوکلو چاو طول ده سنت نخلافو نخوشوه ایخو ختم کلا، او دریم سلورم اغا منزده چه دبایی کوی خرسیه چا داوی لی چیر مونگا دو منزو نگران دی سارو ماسکوتانو نمونگ با ده دریو حساب کتاب کو ورسورا چی کی گی اسوک ده طولو حساب کئی منز خرسی ایمان خرسی ناغی که بس خوشورا شی حدی ورپس اولاری پیدا خود قرآن ده اول صفت نخلاف ده ده خوشوی پا دی آڑای باننی منز کئی اگا عبادت چه دیر اهم و غم پا کی پاتی نشو دنیا دمرا زورو که دا پیسی محبت دمرا زیاد شو چه اگا عبادتی ام پا پیسو که الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ مومنان اغا کسان دی چې په خپل منځونو کې د الله نه یریږي والذین هم عن اللغو معرضون اغا کسان دی چې د بیکار او بی فائدې خبرونه او دغه سیدا کفر او شرک د خبرونه د له لعبنا د ګمراه او د شیطانې د خبرو مجلسونو نه معرضون محلون کریم لغو معنا کی حضرت زحاق یعنی الشرک او حسن بصری رحمه الله معنا کی المعاصی کلها ټول گناہونا ټول شیطانے کارونا ترٹنگ ٹکور پوری ویلی وی چی دی نام خڑون کی ان اللہ وی معرضون او لگوا قرآن مستعمل کرو سورہ قصص کی امبراشی د مومنانو په صفاتو کې دا ویلو چې اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه کله چې دی چرته د شرک خبر واوري کنا ځانته نساتی د بدعت خبر واوري د بی دینه خبر واوري ځانته نساتی اعرضوا عنه دا غزین ځان ساتي دا خلق نزان ساتي دا مجالس او محافل او مجامع نزان ساتي چغی کی چرتب له لعب کارونی د گمراهی او د شیطان کارونی هغه نزان ساتي ان الله معرضون سورہ فرقان کی امیلی ویدہ مرو باللغوی مرو کراما مومنان چکلا پیولار باندیزیم او غلطا چرت یو پلا و بل پلا صدا سے کار شوروی پروگرام شوروی چغی کې لغویات وی او پاغی کې گمراهی او پاغی کې شیطانی نو ډیر په عزت تیریږي ګوري وته امنا التفاتم وته نکوي اذا سدي سندي نو دې صفت ته کنه دغه په ذکر کو او تعلق یې دغه سره زولي دا د خاشعون یو قسم تفسیر شو چې یاره پاغي بندیانو کی چې ری د داسې کارون نډیر نفرت کوي دا ری په منځونو کې خشوع شته ده ها او چې داسې منځونه کوي تلواری چې دغه ده ها منځوي کو زر زر بیا التمه شورو دي چې څوک به وګټي دا په مانزه کې خوشو را له خوشو هغه دوړه کړه چې هغه مونږه کزر زر کوي چې لغوې تزانوزګاری گمراهه تزانوزګاری ډرامې تا او ټنګ ټکور تزانوزګاری نمون سره اس ظلم وکړه دا یو بل سره لازم ملزوم دي کنه ها خشوع هغه تویل شي چې هغه کې لغویات نه وي هغه کې له لعب نه وي دا غین نفرتی دا غین ځان ساتلی ان اللغو معرضون دا شرک نه چې واخلی تر عبسو کارونو عبسو خبرو لا یعنی غیر ضروری غیبتونا او چغلی دا دین ازان ساتی والذین هم للزکاة فاعلون مومنان اغا کسان دیم چی دا هر سو چی کئی که اغا بدنی عبادتو ندی او کمالی عبادتو ندی دا ټول د دې لپاره کوي چې د خپل ځان صفایي وکړي صورت مکی ده او داغه زمانی صورت ته چې زکات نو لازم شوه نو فرض شوه نو ځکه ټول مفسرین ته نه معنا لغوي اخلي چې تزکیه او د آیاتونو سره یو ځای کوي لکه سوره اعلا کې راغلی قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى کامیاب شې تاسو کوم چې ځان یې پاک کوم زړه یې پاک کوم بدن یې پاک کوم تزکیه وکړه او دغه سید سوره شمس آیات سره لګی قد افلح من زکاها یقینا کامیاب شې هغه څوک چې خپل نفس یې بچ کړ د فسق او فجور نه وقد خاب من دسا او رسوا شې هغه څوک چې ځان یې اومنډو په فسق او فجور کې دا معنا به تر ده ځکه فاعلون ور سره لګي لزکات فاعلون سمانا ده زکات کې څوک کاروبار کوي لویه کمپنی دا زکات کمپنی ده نه فاعلون معنا هر څومره چې سکینو لز زکات تخپل نفس د پاکوالي تخپل زړه د پاکوالي د پاره تخپل عمل د پاکوالي د پاره کغه مونږ دې کا ایمان دے کا قرآن دے تا ټول دې د پاره چې تزکیه راشي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نصاب تعلیم یو شعبه وکنه ها دغه د نصاب تعلیم درې شعبې وي یتلو علیم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکم دا پیغمبر دا کارو دنیا کې چاولی په خلق باندې د قرآن تلاوت کو چې دغه سیز دکیم او بیا دویم نمبر کې د خلقو د زړونو صفائی کولا ویزکیهم ولی چه قرآن دیووی نو زلو با دی پاک شی سینه با دی پاک شی مازغه با دی پاک شی بدن با دی پاک شی روح با دی صفا شی ویزکیهم دا دا پیغمبر دا نصاب تعلیم اغیه و شعبه و کنخا مومنان اغا کسان دی هم لزکاة فاعلون چه دخپل پاکوالی ده پارا دیر کوشش کئی دیر محنت کئی دیر حمت کئی هر یو کار چکی نو مطلب یه دائی چه پاکوالی راشیم زکا اللہ دی سر محبت ساتی ان الله يحب المطهرين الله د صفای سره ډیر محبت ساتي او اصل صفای خود زړونو ده اصل صفای د زړونو ده نو دی وینا کې یو بندا پخپل بدن باندې ډیر مهنت کوي او پخپل جامه باندې ډیر مهنت کوي او ډیر صفا ستره ساتي لیکن زړه تک تور دی پاغلتو عقائدو سران پاغ شرکیاتو سران پاغ شیطانیو خیالاتو وسوسو سران نو دی پاکوالی سفید شوا ہاں چی دن نظر پاک دے سینے پاک دا نو کد پاس جامع دیر خیرنی نو اس خبر ندا دا دنیا ټول خیرن ندا اصل صفائی خود زړه ده که نخوا چه زړه صفائی دا اللہ پا نم سرا دا اللہ پا ذکر سرا دا اللہ پا حمد و سنا سرا زړه نا صفا کیگی دا دری صفتون بیان کلو مومنین دی خاشعین دی عن اللغوی معرضین دی اول الزکاة فاعلون دا بہتر صفتو نہیں دو مومنانو کا نفع نو سور پسی ظاہری صفائی بیانی چخپل بدن تا ساس کے اوتت نپری دی لگا سنگ چیو بند پلاری زی اډیر فکر کی او مخکې ارستو ګوري چې تماشوم په نالې کې ګټو نه غوردي کار را لاو نه ګوري دا که تماشومان خدا غا ډیوټي کنه څنګه خلق ډیوټي لذي ناغیم د وخت ته پاسې دلی اب خپل ډیوټي ولاړی ګټو وسره ای اجه څوک تیریږي سپینو جامو والا نه جو پروي غوردي ورته خپل ډیوټي وکي کنه نو خلق سمر ځان ساتي چې شو تیراته ونشي ته تیراته ونشي مؤمنانو هم داسې دي هغه د هغه تاتو نه ځان ساتي د هغه داغ نه ځان ساتي چې خو بیا په اوبو نشي تلې او په اوبو نشي وینځلې نو دې ته صفائی وي دې ته نزاحت وي تنظیف وی پاک دامنی وطا وی عفت وطا وی خصیفتو نید مومنانو قرآن تینا تعبیر کرده پا دی الفاظو والذین اغا کسان دی هم لفروجیم حافظون چی دخپلو عورتونو حفاظت کئیم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم هم اگر چې الله کوم اجازت کړی په حق د خپل بیبیانو کې او یاد هغه وینځو کې چې مالکان شوی خلاصونه د دې فإنهم غیر ملومین نو دا مومنان په دې کې ملامت نه دي ځکه الله ته اجازت کړی دی دیول جایز کړی دی دیول حلال کړی دی نو پا دے که دتا ارسم روا ساعت حاصل لے دیر روی فراخی و تا حاصل لے دادا دین سانتیا دا اللہ اخپلو باندیانو باندی دیر عظویم احسان کئی چی دا ایچیا دا خل جوڑا نشی چی اللہ دا پا باندین نتنگ شما نا نبا تنگی الله تعالی په هر منزل کې پورا سانتیا کړی دا تدا سه اعتراض نشي کولې فمن ابتغى ورا ذالک هغه څوک چې طلب کوي سیوا د دینا چې الله ولا جایز کړی دي او دې پاره باندې صبر نه کوي د نفس او شیطان تابعداري کوي نو آغا ناروا کارو نکی آغا ظلم کئی د خپل ځان سره چې دنیا کې عمر سواشی و آخرت کې عمر جہنمیم نو لائک هم العادون. اللہ وی دی دا حد نواری دا ماو تا حد یخیو کنخا چه ازواج او ما ملکت ایمانکم دیکی تاوستا ازادی دا دیکی ستاو دا پارا پورا پاک دامنی دا دا دینا سیوا زیاده مکوه تجاوز مکوه دا حدود نماوڑه او چاچه دی حدود و خیال انساتو اللہ وی فولائی کهم العادون دا خلق واوڑه دا اللہ دا حدودنا اگه نشی بچ که ده ده عذابنا اگه نشی بچ که ده ده اللہ ده قهر و غضبنا که پاری طریقی صریخا فولائکوم العادون. قرآن چوائی نو و دیخ پلا معاشره بانده و نظر اچو دا چه سکیگی مخ که ورستو دی و نظر اچو کنا چه دغا کم خلق ده دی تا و مسلمانان وایو. چه اگه دی اصول و حدود و خبر نی ده سرن چکن اللہ سو حدود قائم کری ناگه که بدن ندن نچلی گی سمر عزویم ظلم. چه دا رشتہ کول او نکاح کول چه پیغمبروی دا زما سنت تی سوک چه زما دا سنت نمخ اڑینو زما مرگره نده دم را خیستا سنت او دم را خواگر رشتہ چه قرآن او سنت ثابت کړی دا او انبیاء او ټول صالحا او پاغي باندې عمل درآمد کړي دي او کوي په را روان دي. تاسو کنه پیژنی هغه طریقه باندې رشتہ څوک نه کوي رشتو کی بس سیب بیا ناستی بارہ گھنٹی پا دفتر کی ڈریور لے وعدہ کرے دے سیب داویاو کالو او دش پیتو کالو سڑے دے داغس آجتو رشتہ اوکڑا اڈری وران پہ مزی کئی دی تسوئی دا مسلمانان دی گوره چی کافر قرآن یادی نو تاسو دقا ذہن کراولے چی دقا یادی دا کوڑاگان یادی دقا پلولی و حدو باندی چی ناس دی سوک دا صاف سران دی سوک دا صاف سران دی دغه یا دی کافران دغه دی عقیدی او گورا پخپل وا تا پتا و لگی وی ٹانگا وا عملی او گورا پاک دامنی او گورا انسانیت او گورا غیرت او گورا سشی پکی نشتا دی دمی دی دی پاروی چی اصنا گوری دغی خلقو تا مسلمانانو آئے اصنا چی دغی خلقو بان سلامو کئے دی بان سلام منا دی اخیر پا کما خبر دی مسلمانان دی کدا کلمه اینو دا خواه ابو جهل دار چانا مخکوی لیوا اگی خود دین دا اللہ پا قدرتونو باندی خیقین کو تا پا سنتی نشوی دی اگی امدق جوابونو ورکلی دی سیقولون اللہ سیقولون اللہ. ایمان سر غیرت لازم دی ایمان سره حیا لازم ده ایمان سره پاک دامنی لازم ده نو هغه ایمانی چیر سو سره نه دا څنګه ایمانی چې نو سره غیرت شته دا کوي د بیګم نه تاسو کا مال مازغم خراب وا وګورئ یلکا ته پر دې سره خسیل لګي ستاسو دا مازغن نوستل پکار دی دا ایمانی دا خو ایمان دا ایمان بیزتی دا دا دا ایمان توحین دی چې دا سه خلق دا مسلمانان وای ها اصوک باوتا وی چه دا غیق پلزان لوا سر عجتی دا پیسو دا چندی نور دا سوانت نکی کنا دا غیق باوتا وی دا خپل مطلب دا پارا مسلمانان دا می دی دا پارا وی چه گوارد دا د اسلام بیزتی ده چې دا سه خلق ته مسلمان وای چې دا عقیده کار او ګور دا عمل کار او ګور دا ژوند په دنیا کې په اسلام کې دا سه خلق نه چلیږي. اسلام دا سه د غیرت دین دی هغه سره خپل لوازمات دي فمن ابتغى وراء ذلک او نو دا خلق کم زه تر رسیدلې دي چې دا سه یو نوجوان ویني تر تازه نو دا ته پوسته نه کوي چې تا واده کړې نو چې دی وینا نو یې ته وخت څنګه تیرې کنه دوستی موستی کوي دې ته دوستی وې ښه یو خدای ته دی اولایک هم العادون ته دوستی وې دا خلق کار دی چې حرام او تا زنا ته دوستي وې نو دا کوم اسلام دی. دا مې دې په اړه وې چې ګوره کافران په نور پرې دی پراونیان وغیرہ دا خوا کې چې دی په دې لوی لوی عہدو باندې دا دی کنه ته کافر وخکر لکه نه ای عمل ته به ګوري عقیده ته به ګوري کردار ته به ګوري فولائکهم العادون الله ویدای ذ حدنا اوریدن کی خ والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون او کسان چې د خپل امانتونو د پاره یو بل سره یې خوی او د خپل وعدو د پاره ډیر پابند وی خیانت پکې نه ای دا دی ایمان سره منافی شه دی. مومن با خائن نی او مومن با غدار نی لی اماناتیم وعدیم راون پل امانتون لا اخپل وعدو لا دیر پابندی کون کی دیم والذین هم علا صلواتیم یحافظون او هغه کسان دی چې په خپل ټول منځونو باندې حفاظت کوونکی دي. مخکې خشوع یې ویلو هغه منځ کې دنس یو صفت ته چې هغه د زړه سره د بدن سره تعلق ساتي او د منځه حفاظت دا دی چې د وخت سره تعلق ساتي د پنځه واړو منځونو سره تعلق ساتي چې پنځه واړه به کوي نو په امامت سره به کوي نو قضا کوي به نه په وخت به کوي به وخت کوي به نه ولله رب العزت ویلو چې ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دا مونز پا مومنانو بانده پا وخ وخ پرست شوه ده یا خواهی چی پیغمبر همیشه ده پار کردی اغزمون ده پار دلیل ده پا حج که بیا یا دو منزونه ده چی اغا بی وقت شی دارفات پا رز بانده مصبخینو مازیگر یو زیکی اما از خوتن و ما خام یو زیکی ناغشتا دی اغا پیغمبر کلی دی نو باقی انور نور با من پا وخ وخ باندی که بی وقتا که بینا کتاب هم موقوتا نو دیتا دا منزه حفاظت ویلی شی علی صلواتیم یحافظن پټول منځونو باندې حفاظت کوي ناغه مون نه چې دو درې کوي ان سبا کې نه کوي طبیعت تخین او کوي او کني نو ناغه خو محافظت نشي په منځ باندې نو دې کې د فقها او خبره وا چې قران چې دا خشوع یاد کړه دا فرض ده په منځ کې او کنه فرض نه ده اسی یو حسن دې صفات چې پکې راشي به تر قول ده چې فرض ده ځکه قران ذکر کړی چې وی صلات هم خاشعون الفاظ نه پته لګي چې ظرف مقدم کړی دی فی صلاتهم تقدیم دلیلی دی خبری چی دی که اللہ رب العزت زور لگولی زور مطلب دائی چی فرض دی نبی آخوی دا منزو نزمونگا نکی گی زکا چی خشوع کم دا نو دی جواب کردی چی پر طول منزو کی خشوع نیا دی فی صلاتهم دا دا کمال خبر دا اگر امر خبر ده فی صلاتهم چه ده منزه پا یوزه که خشوع راله نو بس فرض ادا شو نو کاول که ادره ده ده تکبیر پا وقت که اللہ اکبر دیوی ازل که دیار راله نوشو یا چه بیارستو لاروی پا نام ده لاس که خودو چرت دغه وقت که دیار که یار راله یا چې په سجده پریوته او تندې دی ولګو دغه وخت کې چرته زړه کې دیار رااله یا چې امام تلاوت کو او تا او تغو کې خود نزل کې دیار رااله ای چې یو ځای کې یار راشي نو فی صلاتهم خاشعون باندې عمل وش نو چې په ټول مانځ کې رانه شي نامون کیږي بیا چې دا ول نه تر اخره پورې رکعتونه اخلاص شي او په یو ځای کې د پزړ کې رانه لا نامون نکی کنه بیا ځکه فرض پکې دان شو کنه اولائک هم الوارثون دا وصفتونه چې بیان شو دا حقدار دي د جنت وارثون سمانا وارث حقدار ته وي دا سه حقدار چې داغه حق څوک خوړی نشي څوک یې ته غسته نشي نو الله وی دا جنت ته دی حق دی در دې نه څوک نشي غسته دي تما وارثان ویلې دي ښا الذين يرثون الفردوس دا کسان دي چې وای غسته په میراث کې جنت الفردوس هم فیها خالدون دیبا پاغ جنت الفردوس کے ہمیشئی حدیث نقل کرے ڈیرو کتابونو او کمزوری پکشتا دے خوچے طریقی ہے ڈیری شنو بیاو سر قوت پیدا کی گئے ہو بلدارے چھ قرآن یہ تائیدو کی نباس بیا بل ستاجت نہیں چل اللہ رب العزت وی جنت عدن تیار کو پخپل ہے پاکی ونی دب جنت الفردوس کے جنت عدن نو چی خیب برابر کو پارس باندی نو تیوی چی تکلمی سخوا ہے کنا خواری میں در باندی اکڑا نو تکلمی اے جنت سخوا ہے کنا نوی جنت عدن اوی چه قد افلح المؤمنون نور بسو ایما مؤمنان کامیاب دی قد افلح المؤمنون نو دارستو جمله پا غی دلیل لی چه رسون الفردوس هم فی آخالدون دیل اللہ جنت الفردوس بور کئی چه دا دیو صفاتو پابندی پا کی نو عده کلی چی دیل با جنت الفردوس ورکوم چی نبی علیہ السلام ویلیو چی کل سوال کوئی دی جنتو نفس الله الفردوس بیا د جنت الفردوس سوال کوي اسیم در کیدله نا جنت اعلی الجن اعلی د جنتونو نه دیو مینز د جنتونو نه دیو منها تفجر الانهار دا غینا ټول نهرونه راوتی دی په جنتونو کې خوارشی وی دي نو بیا د دې سوال کوي کنه ښا اخر دعوانا.